coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Joni Mitchell i utwór River, który doczekał się swojej rekonstrukcji i doczekał się pierwszego wideoklipu po 50 latach od wydania. Przepiękny i na pewno do niego wrócimy w naszym niedzielnym spotkaniu po jasnej stronie mocy. Przypominam, że słyszymy się o nietypowej porze, bo o godzinie 20 będziemy się słyszeć w niedzielę, nie o 21. Od 20 do 22. I nie dość, że doczekał się wideoklipu, to jak mówiłam, doczekał się przeróbki, bo on inaczej się zaczynał. Tu specjalnie na święta 2 dni temu został wypuszczony właśnie w tej wersji. Mogą Państwo przeszukać sieć. Teledysk jest przepiękny, rysunkowy. Joni Mitchell i River. W naszej audycji nie tylko kolęda, Tori Amos po raz kolejny, no i nie po raz ostatni. The radio plays my holiday face. It takes me back to when our love was new. Young lovers pass me by with a glow that used to be us not so long ago. You said then, I just want to spend a silent night with you, with you, a silent night with you. Joy to the world, your arms kept me warm. Tell me. Sorry, I was a silent night with you. Ja wiem, że państwo słuchacze Trójki bardzo lubią Tori Amos i upodobali ją sobie i ona jest bliska sercu. Proszę uwierzyć, nie tylko dla państwa. Przypominam o poście na przyczajonej weterze powitalnym dzisiejszym. Przypominam o poście na naszym trójkowym Facebooku. Tam też jest post dzisiejszy powitalny z audycji Nie Tylko Kolędy. No i za jakieś 12 minut państwu przypomnę o tych paczkach, co leżą u nas pod choinką. Czy państwo pozwolą, że wrócę do Franka Sinatry, chociaż na chwileczkę, zaraz zanim Elvis Presley będzie śpiewał On a Snowy Christmas Night. Our special holiday week broadcast of Guest Star features the music of Jeff Alexander with his orchestra and chorus and presents as its special guests the twin stars of Light Up Time, lovely Dorothy Kirsten and our holiday host, Frank Sinatra. Thank you, Don, and hello, friends. It's always a pleasure to be with you on the Guest Star series. And today's program is especially important to me because it marks the third straight year in which I've appeared on the Christmas week broadcast. And Dorothy and Jeff Alexander and I have planned a show playing it safe all the way, strictly loaded with favorites and fun to do. And we shall start off with me playing the part of the little man in the weather barometer. I pop out of the house with frost on my beard and predict light snow, followed by lighter music. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in the winter wonderland. Walking in the winter Wonderland. Midnight prayers so softly whispered in a cathedral's candlelight. Bring the message of the holidays on a snowy Christmas night. Holly wreaths and hidden mistletoe, symbols of the season's might. Joyful faces everywhere we go on a snowy Christmas night. Give thanks for all you've been blessed with, and hold your loved ones tight, for you know the Lord's been good to you on a snowy Christmas night. Mother Nature wears a bridal gown for the world's dressed in white. There's a silent glow that fills the earth on a snowy Christmas night. Give thanks for all you've been blessed with, and hold your loved ones tight, for you know the Lord's been good to you on a snowy Christmas night. For you know the Lord's been good to you on a snowy Christmas night. I'll be home for Christmas. Mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. To Doris Day obiecywała, że będzie w domu na święta. Dla tych z Państwa, którzy w pracy, dla tych z Państwa, którzy samotnie te święta spędzają, taka nasza dzisiejsza wigilijna dla Państwa audycja w prezencie muzycznym aż do północy. No ale jak mówiłam, też pod tą choinką te wielkie paczki od tego pana w czerwonym kubraku, ho, ho, ho, który zjadł wszystkie ciasteczka i wypił mleko, to od niego prezenty dla Państwa zostawione. A jak taką paczkę? No, wystarczy napisać na adres csm@polskieradio.pl. 9 tych prezentów jest. Włodek Pawlik przed nami. Cicha noc. Boy w wykonaniu chóru Melbourne Welsh. Jak mówi stare podlaskie, słynne podlaskie przysłowie, może być i stare podlaskie przysłowie. Nikt nie może na Wigilię zostać sam i bez pierogów. Bardzo dziękuję. To niech Państwo te nasze muzyczne pierogowanie traktują jak te pierogi. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które spływają na skrzynkę csm@polskieradio.pl, bo Państwo piszą nie tylko z powodu tych paczek, które leżą u nas pod choinką, ale też Państwo piszą, bo Państwo piszą i dla mnie to wielka radość, bo ja jestem tu razem z Michałem Jakubikiem. Siedzimy sobie po cichutku, po ciemku w programie trzecim na Myśliwieckiej 357. A Państwo tam po drugiej stronie, Pani Paulino, bardzo dziękuję. Pozwolę sobie nie czytać Państwa maili na antenie, no chyba, że ktoś zaznaczy, że bardzo by chciał, ale wszystkie biorę do serca i jeśli mi się uda, spróbuję przynajmniej na większość z nich odpowiedzieć, a może mi się uda na wszystkie. Dużo zdrowia, przede wszystkim dużo zdrowia, drodzy słuchacze Trójkowi, bo to jest, jak wiemy, najważniejsze. 24 minuty pozostały nam do godziny 23, ale dziś jest taki wieczór, że czasu chyba liczyć nie będziemy. Anielski głos należał oczywiście do

who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Też państwo piękne maile piszą. No, muszę powiedzieć, że chyba będę odpisywać absolutnie na wszystkie. Uściski wielkie i bardzo dziękuję za te piękne, wspaniałe maile, za te wszystkie życzenia, które państwo do mnie wysyłają. I tak, bardzo słusznie, nie ma co oglądać żadnego filmu, trzeba Trójki w tej chwili słuchać. Maga, pozdrawiam cię ciepło, uściskaj synka ode mnie, jak się rano obudzi. A prezenty już rozpakowane, to audycja trójkowa wigilijna, taka powigilijna, no tytule nie tylko kolęda, nie tylko kolędy, dookoła, bardzo dookoła, byle żeby było ciepło jak pod ciepłym kocem. Matt Corby przed nami, zimowy zdecydowanie, zaraz za nim będzie Celeste, A Little Love, bo miłości nam potrzeba wszystkim i zawsze. things to be. I choose the kindness, and if you gave some to me, I think we'd find ourselves here dancing in the street. Everyone we meet would smile a little daydream. It could be amazing, wouldn't it be wonderful if everybody gave a little love? A nawet więcej. A Little Love i Celeste. Proszę pamiętać, że miłość i dobroć to są największe prezenty, które możemy sobie nawzajem i sobie również dać na te święta i nie tylko na te święta. Dużo zdrowia dla Państwa. Winter Wonderland już nam dzisiaj zabrzmiało, ale nie w wersji jazzowej. Chico Hamilton przed nami. Chico Hamilton z zespołem. Przepiękna wersja Winter Wonderland. Patrzę na zegarek. Za 25 sekund minie 23, ależ ten czas pędzi dzisiaj. A dziś Wigilia, 24 grudnia. I czy państwo z rodziną, czy państwo w pracy, czy w samochodzie na trasie, proszę uważać na trasie, czy w domu samemu przy oknie. Może niektórzy będą mogli teraz na przykład pójść na